بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. Sifa zote kamilifu astahiki Allah subhanahu wa ta'ala, sala na salam zimshukie mtume wetu Muhammadun sallallahu alayhi wa sallama, yena alize na sahabaze na waislamu wote watakayemfuata mtume hadi siku ya kiyama. Tukimwomba Allah subhanahu wa ta'ala kwa utukufu wake na huruma wake atujalie miongoni mwa, Allahumma amin. Tukiendelea na darsa la kitabu chetu Al-Arba'un Al-Wildaniya alichokiandika fadilatu Sheikh Muhammad ibn Suleiman Al-Muhanna hafidhahullahu ta'ala, katika darsa lililopita tumeishia kwenye hadithi ya saba, ndio hiyo, kwenye hadithi ya saba, na leo insha Allah tutaanza hadithi ya nane. كما الفتاج مؤلف رحمه الله الحديث الثامن حديث يناني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ متعده من النار. والحديث متفق عليه. كمؤلف رحمه الله أكلت حديث أمبايو كيبك أبو هريرة radiyallahu ta'ala anhu kuwa anasema sahaba huyu qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema mtume sallallahu alayhi wasallam man kadhaba alayya muta'ammida, mtume anasema yeyote ambaye atanisemea uongo kwa makusudi, yeyote ambaye atanisemea uongo kwa makusudi, falyatabawa mak'adahu minan nar, basi mtu huyo ajiandalie nafasi yake motoni. Yeyote mwenye kumzulia mtume sallallahu alaihi wasallam maneno, mtu akazungumza maneno kisha maneno hayale akanasibisha kwa mtume kuwa mtume ndo kasema, wallahi haya mambo ya kuomba sadaka baada ya swala ni mambo mazuri mashallah, lakini kuna baadhi ya watu wengine wanaleta mpaka hadithi za uongo. Wallahi mimi siku moja nilikuwa napita Buterere, ilikuwa baada ya swala, nasikia imamu anasema mtume amesema atakayesikia tangazo la sadaka katoka nje bila kutoa mtu yaje andalia adhabu. Eh, sema hii hadithi, yani hadithi ya kupambia sadaka shekhe. Ntingo mtume amesema mtu atakayetoka nje bila kutoa sadaka basi atandalia nafasi yake motoni. Alisema Kiswahili hivyo hivyo shekhe. Naam. Kwa muallif rahimahullah akaleta sharh akasema الكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من كبائر الذنوب وعظائم الاثام. Yeyote mwenye kumsemia uongo mtume au kumsemia uongo mtume ni miongoni mwa madhambi yaliokuwa makubwa. Kumsemia uongo mtume ni miongoni mwa madhambi yaliokuwa makubwa. Faman ikhtara kalaman wadda'a annahu min kalami nabi صلى الله عليه وسلم faqad iftara ithman adhima. Sikilizeni muallif anasema, yeyote mwenye kuzua maneno kisha maneno yale akadai ya kwamba ni miongoni mwa maneno ya mtume, basi mtu huyo anakuwa amezua dhambi iliyokuwa kubwa. Kama jamaa huyu anazua maneno tu kisha sana maneno ya mtume wa Allah. Naam. Kwa yeyote mwenye kuzua maneno kisha maneno yale akadai kuwa ni maneno ya mtume hali ya kuwa si kweli, mtu huyu anakuwa amezua dhambi iliyokuwa kubwa. Wa man naqala hadithan makdhuba. Sikizeni jambo lingine kwa watu wenye kupenda kuzagaza hadithi. Sawa? Leo kuna baadhi ya message yanatambaa kwenye mitandao. Nakutana mtu anaandika message ndefu kisha mwisho anaandika hivi, mtume amesema kama ukusambaza kwa wenzako, hujanaga maneno kama haya. Mtume siku gani akasema kama hii message ya kuisambaza kwa wenzako? Wengine eti mtume anasema atakayesambaza basi atapata kadha wa kadha wa kadha. Mtu anazua maneno huku chini anaandika ti mtume ndio kasema. Kio anasema ومن نقل حديثا مكذوبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم yeyote ambaye atakayenukuu hadithi ya uongo kisha na hadithi yake nasibisha kwa mtume wa Allah duna an yubayina annahu makdhub fasina ya kubainisha hadithi ile kwani ya uongo bi maana mtu anataja hadithi yanajua kwani ya uongo imenasibishwa kwa mtume kisha na mtu huyo akainukuu hadithi hiyo fasina kuambia watu kwa hadithi ni ya uongo faqad ta'adda wa dhalama mtu huyo anakuwa amedhulumu mtu huyo anakuwa amefanya dhulma wa asaa a'zama al-isaa bali atakuwa amekosea kosa likubwa sana atakuwa amekosea kosa likubwa wa mimma yusafu la na masikitiko yaliokuwa makubwa intisharu al-ahadith al-makdhuba 'ala an-nabiy sallallahu alayhi wasallama ni kipindi watu wanapozagaza hadithi za uongo kisha hadithi hizo wanazinasibisha kwa mtume wa Allah nitakupeni mifano ya hadithi za uongo na hadithi hizi ni tamu sana kwa mawaidha tamu sana na mtu khatibu akipanda hapa kwenye mimbar akianza kuitoa ule utamu watu wanawajia wanasikia raha unaona sasa mtume sallallahu alaihi wasallam masuhaba nyimbo katika zama ambazo maulama ni wengi wasomi ni wengi lakini makhatibu ni wachache zama za mtume wasomi walikuwa ni wengi masuhaba ni wajuzi lakini makhatibu walikuwa ni wachache si kila sahaba alikuwa na khutuba lakini mtume akasema zitakuja zama ambazo wasomi watakuwa wachache lakini makhatibu watakuwa wengi ndio zama zetu hizi wenye kutafuta elimu ni wachache lakini makhatibu wengi sawa miongoni mwa hadithi za uongo ni hadithi ambayo inasema yaati ala nnasi zamanun yuhibbuna khamsan wa yansawna khamsa zitakuja zama kwa watu watapenda mambo matano wasahau mambo matano amjua kusikia hii hadithi na watu wanaitoa kabisa imamu anakaa hapa zitakuja zama watu watasahau mambo matano wasahau matano kisha akasema yuhibbuna ad-dunya wa yansawna al-akhirah watu watapenda dunia wasahau nini akhirah sawa wa yuhibbuna al-mala wa yansawna al-hisab watu watapenda mali wasahau nini hisabu sawa wa yuhibbuna al-makhluqa wa yansawna al-khaliqa watapenda viumbe wasahau muumbaji barakallahu fikum sawa kisha akasema wa yuhibbuna al-qusura wa yansawna al-qubur watapenda majumba ya kifahari majumba ya kifalme kisha wasahau nini makaburi sawa wa yuhibbuna al-ma'siya wa yansawna at-tauba na watu watapenda nini maasi wasahau toba hii hadithi imesikiki kwa watu kwa makhatibu bali unakutana khutba nzima ni hadithi watu watapenda manyumba yao wasahau makaburi toeni waislamu wanasema maulama wanasema laisa bihadithin haya maneno sio hadithi ya mtume sallallahu alayhi wasallam kwa hiyo yote mwenye kuzungumza maneno haya ni maneno yana maana yaliokuwa nzuri sio lakini unapozungumza usiseme kani maneno ya mtume anayezungumza maneno haya akasema kwa ni maneno ya mtume anakuwa amemzulia mtume uongo sawa hadithi nyingine katika hadithi ambazo zinazoeleka sawa wanasema awwalu shahri ramadhan rahma mwanzo wa ramadhani ni rahma sawa wa awsatuhu maghfira na katikati ya 10 za pili za ramadhani ni msamaha wa akhiruhu itqu minan nar na mwisho wa ramadhani 10 za mwisho ni 10 za kuokolewa na moto si hadithi tunasoma kila siku hii lakini hadithi hii ni munkar sio ta hadithi lakini watu wanazisoma kwenye manabir na kusema kuwa maneno haya ni ya mtume wa Allah wanamzulia mtume uongo sawa ingine hadithi dhaifu ambayo tumezoea ambao si bali ni hadithi maudhuu hadithi ya uongo ambayo inasema aljannatu tahta aqdamil ummahat pepo iko chini ya nyayo za wamama hii ni hadithi ya uongo sawa miongoni mwa hadithi za uongo an-nadhafatu min al-iman hii kwanza sio hata hadithi eti usafi ni miongoni mwa imani hii sio hata hadithi sawa ingine hadithi ambayo abghadu au abghadu al-halali ila Allah ta'ala at-talaq jambo la halali ambalo Allah analichukia. Unashona jambo la halali Allah kalichukia. Anakuambia ati jambo la halali ambalo Allah analichukia ni talaka. Kwa hiyo msitoe talaka bwana. Talaka ni halali lakini Allah anaichukia bwana. Naona. Hadithi vile vile ni hii hadithi vile vile kama walivyosema wanazuoni ni dhaif, si hadithi, sawa? Ingine hadithi miongoni mwa hadithi ambazo wamesema wanazuoni, hadithu la asla lahu, ni hadithi ambayo ina tafsiri katika vitabu vya hadithi. Eh? Nahnu qaumun la naakulu hatta najua. Hadithi nasema sisi ni watu ambao hatuli mpaka tusikie njaa. Hadi tuhisi njaa, eh? Wa idha akalna la nashba. Na tunapokula hatushibi. Eh? Hii si hadithi bali ina tafsiri katika vitabu vya hadithi. Tayyib. Na zingine katika hadithi nyingi tu ambazo watu wanazitoa pasina ya kuwa na ujuzi kuwa ni hadithi au ni maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo wanasema wa mimma yusaf lahu, miongoni mwa masikitiko makubwa, intisharul ahadith al makdhuba ala nabi sallama, ni watu wanapozagaza hadithi za uongo kisha wanazinasibisha kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa min al mu'saf aidan, na miongoni mwa masikitiko pia, anna ba'd al akhyar yaqumuna bi husni qasdi bi nashr hadhihi al ahadith, kuna baadhi ya watu wa khairi huwa wanasimama kwa nia iliyokuwa nzuri kwa sababu ya kuzagaza hizi hadithi. Wa hadha munkarun adhim, hili ni jambo liovu, liovu likubwa sana. Yajibu alaina an natawasa ala tahdhiri minhu, ni juu yetu sisi kuhusiana kujitahadharisha na watu kama hao, watu ambao mnawajua kazi yao kuzagaza hadithi aliyakuwa hadithi hizo ni za uongo, eh? Kama ile dua Allahumma ballighna Shaaban, ndio inasema hivyo ile dua. Inapofika mwezi wa Shaaban watu wanazagaza ile hadithi, hiyo hadithi vile vile dhaifu. Sawa. Tayib. Kwa hiyo anasema qala sallallahu alayhi wasallama, anasema Mtume sallallahu alayhi wasallama, inna kadhiban alayya laysa ka kadhibin ala ahadin, hakika kunisemia mimi mtume uongo si kama kumsemia uongo yeyote. Faman kadhaba alayya mutaammida, yeyote ambaye atanisemia uongo mimi kwa makusudi, falyatabawa mak'adahu minan nar, basi mtu huyo aende makazi yake wapi? Motoni. Hadithi kaipokea Imam al-Bukhari. Wa qala sallallahu alayhi wasallama, akasema pia Mtume sallama, man haddatha anni haditha wa huwa yara annahu kadhib, yeyote ambaye atakayezungumza hadithi akanasibisha kwangu hali ya kuwa anajua kwa hadithi hiyo ni ya uongo, sawa, fa huwa ahadul kadhibin, huyo ni mmoja katika watu wa uongo. Kwa itakikani mtu azagaze tu hadithi kama ule sufi wa Kenya ule, kama ndo anajitakasa kama ni Dr. Mubarak man nani, akaleta miongoni mwa hadithi ambazo hadithi hizo ndio wanakuambia masufi ni punda wa Mashia, analeta hadithi ya uongo ambayo inasema bila Muhammadi na Adam asingeumbwa. Bimana zile zile hadithi ambazo za Mashia, bila nuru ya Ali Allah asingeumba malaika. Sasa wanajifanya wanampenda sana Mtume mpaka wanamnasibishia mambo ambayo si ya ukweli. Eti ngo bila ya Muhammadi nani asingeumbwa? Adam asingeumbwa, wala dunia na mbingu msingeumbiwa. Ya Biblia ile ile sha. Wananasibisha kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Sawa? Falwajib alaina an nataakkada min sihhati alahadith qabla an yansibaha ila an-nabi sallallahu alayhi wasallam. Ko la lazima juu yetu sisi ni kutaakkad, kuhakikisha hadithi ambayo tunataka kuitoa, tuhakikishe hadithi hiyo usahihi wake kabla ya kunasibisha kwa Mtume wa Allah. Kabla ya kunasibisha hadithi hiyo kwa Mtume, tuhakikishe kwanza, je, hii hadithi ni ya kweli? Ni hadithi kweli imetoka kwa Mtume wa Allah? Wa min fadlillahi alaina, na miongoni mwa fadhila za Allah juu yetu sisi, an yassara lana fi hadha zaman amra tathbit min alahadith, ni kuwa Allah subhanahu wa ta'ala katika zama zetu hizi ameturahisishia njia nyingi za kuthibitisha hadithi. وذلك عبر مراجعة الكتب والمواقع الموثوقة. كنا فيتابو أمباجو فيبو ونوزونو مياندكا في حديث ضعيف حديث صحيح واتوارجي كنا فيتابو هيفيو vile vile kwenye mawaki, kwenye njia za internet, zile mawaki ambazo zinazingatiwa zipo, sawa. Wa min ashhari alkutubi fi hadha almajal, na miongoni mwa vitabu mashuhuru katika jambo hili, sawa, kutubu Sheikh al-Albani rahimahullah. Watu waje katika vitabu vya Sheikh al-Albani rahimahullah, amesahihisha baadhi ya hadithi, akaonesha hadithi sahihi, zingine dhaifu, zingine hadithi hasan na zingine katika hadithi, sawa. ومن اشهر المواقع على شبكه الانترنت نافله فيله miongoni mwa mawqi siti ambazo ni mashuhur ambazo zinajulikana sana kwenye njia ya internet andika tu kwenye njia ya internet qismu al-mawsu'at al-hadithiyya qismu al-mawsu'at al-hadithiyya kwenye mawqi ad-durar as-saniya waenda tazalo leo internet andika tu hivi ad-durar as-saniya itakuletea pale vitu kisha uingie sehemu ambapo panaandikiwa qismul mawsu'ati alhadithiyya. Ukiingia ile sehemu andika hadithi yoyote ile mwanzo tu wa hadithi watakuletea pale kwambie ni hadithi dhaifu au sahihi au ni maudhu'. Yaani njia ziko wazi, wanawazuoni wamefanya kazi mpaka wakaviweka vitu viko vizuri kabisa. Unaingia kwenye hiyo site unaandika tu hii hadithi yoyote mwanzo wake tu wanakuletea. Kisha kutuna kuletea ya hadithi ni dhaifu, hadithi sahihi, hadithi ya uongo. Njia zipo kuliko watu kufanya nini? Kuzagaza maneno ambayo si ya ukweli kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, nikimwomba Allah atuepushe miongoni mwa watu wa uongo. Kisha muallif rahimahullah akataja alhadithu tasi, hadithi ya tisa, an Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. والحديث رواه إمام مسلم. أنا سمع من تونس صلى ما قد كحديثي أم بوقي بكيا ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لا يدخل الجنة هاتو إنجيا بيبوني انتو قاني من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر يولي أم باي قد كميواكي كنا تشمبي تشمبي زكيبوري watu wenye kiburi wale kwenye moyo wake kuna chembe chembe za kiburi. Mtu huyu ataingia motoni, ataingia peponi amekawia kabisa, kama alivyoleta sharh muallif rahimahullah. Dinul islami dinul akhlaqi annabila, dini ya Uislamu ni dini ya tabia zilizokuwa nzuri. Hii dini yetu ya Uislamu ni dini ya tabia zilizokuwa nzuri. والشمائل الكريمة بل ديني أمبالي يكون صفة زلزقوا أنزوري بلا فيلي. ولذا أمر بالرفق والتواضع ولين الجانب. ديني يتبع الإسلام إمي أمريشا أبولي نكون ينكيا سوا نكوى ملايني كواتو كوى ملايني كواتو. ونهى عن الغرور والكبر والتعاظم. Hii dini yetu ya Uislamu ikakataza na mambo ya udanganyifu ya batil na mambo ya kiburi na kujinyanyua mbele za watu. Hii dini imekataza hilo jambo. Na hili huwa nalizungumza sana. Alhamdulillah kuona hizi siku njia za kutuma masomo kusoma kwa Arabuni ziko wazi mashaallah na vijana wanakubaliwa wanaenda. Alhamdulillah. Na tunamwomba Allah Subhanahu wa Ta'ala vijana wazidi kufanya sababu na Allah wakubalie hili. Zamani hao jamaa waliosoma Saudia walikuwa na vitu vya kibri sana. Na ndio maana Allah ni sana wengi wao kumaliza hata masomo. Wengi wao. Na ndio maana wengine hata elimu zao haziathiri. Walikuwa nakutana mtu mko naye kundi moja mashaallah, akienda tu hapo Arabuni akirudi hivi anabadilisha ligalasha. Anajifanya na kibri. Aongee na watu. Unaona? Aongee na watu shekhi. Hoisa harusi ya vakansi wa kwao huyo huyo kama ni mtu wa Saudi akaoa. Alafu hiyo harusi bahati mbapo hiyo wanawake waliokuwa wakai chini kana kwamba wana misumari huko chini huko wakikaa. Kwa mtu anapita anazia kanzu zao, anarudi, anatoka huko anarudi. Yaani mambo ya maajabu Sheikh. Kana ukitazama kama ni utoto na ujinga watoto wanafanya. ndio ilikuwa hali zao hizo. Kibri, kuharibu watoto wa kike ovyo, na watoto na mke wetu tukiona watu wametoka huko tote. Unaona? Kwa dini ya Uislam ni dini ambayo imekataza mambo ya batil, mambo ya udanganyifu, mambo ya kibri na mambo ya kujinyanyua kwa watu mbele za watu. Wa fi hadha alhadith tahdhirun min an-nabi sallallahu alayhi wasallam lilmutakabbirin alladhina yahtaqiruna an-nas wa yata'azamuna alayhim. Katika hii hadithi ambayo tumeisoma ndani yake kuna tahdhir, mtume anatahadharisha kutokamana na kiburi au kutokamana na watu wenye kiburi, wale ambao wanawadharau watu na wanajinyanyua mbele yao. Mtume amekataza hilo jambo. Falmutakabbiruna la yadkhuluna aljanna, watu wa kibr hawataingia peponi. Nas'alullaha salamata wal afia. Wa maana qawlihi sallama, na maana ya qawli ya mtume aliposema la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibr, hatoingia peponi yule ambaye ana chembe chembe za kiburi katika moyo wake. Maana yake anna al-kibra amrun khatir, kuwa kiburi ni jambo la hatari sana. Kiburi ni jambo la hatari. Hata law kana qalilan ka annahu mithqalu dharra, hata kama kiburi kitakuwa ni kichache, mfano wa chembe chembe au mfano wa mdudu chungu au mfano wa mchanga, ukana ka kiburi kadogo tu, ni jambo la hatari sana. Wa huwa miqdarun qalilun jidda, na mithqalu dharra ni kadiri ya kitu kadogo sana. Kwa hiyo mtu awe na kiburi kidogo ndani ya moyo wake, jambo lina hatari sana ambalo litamwangamiza mwanadamu. Wa qad akhbarana an-nabi sallallahu alayhi wasallam an ma'na al-kibr faqala, mtume sallallahu alayhi wasallam ametueleza maana ya kiburi akasema. Sikilizeni kiburi, sawa? Mtume akasema al-kibr batarul haqq, kiburi ni mtu kuipinga haki. Unapoambiwa haki ukapinga, wewe una kiburi. Kiburi sio tu kujinyanyua kwa watu na kujiona, hata vile vile unapoambiwa jambo la haki ukalipinga, wewe una kiburi. Unaambiwa kaburini kuna adhabu unapinga, wewe una kiburi wewe. Unaambiwa kufanya kadha wa kadha wa kadha ni baadhi, kufanya maandamano haramu, wewe unasema ah, tutafanya, una kiburi wewe. Sawa? Wa ghamtu an-nas, na vile vile kuwadharau watu. Kama nilivyosema wa maana batarul haqq radduhu. Maana ya batarul haqq ni kuirejesha haki. Mtu anakuambia haki wewe unairejesha, unaipinga. Nenda huko. Sawa? Wa ghamtu an-nas, na maana neno ghamtu an-nas ihtiqaruhum, ni kuwadharau watu. Haya mambo mawili ni kiburi. Unapokuwa na tabia ya kuwadharau watu, wewe basi una kiburi. Vile vile unapoambiwa haki ukairejesha, ukakataa kuikubali hiyo haki, vile vile wewe una kiburi. Sawa? Wa mimma yadullu ala tahrimil kibr wa dhammihi, na jambo ambalo linaonyesha uharamu wa kiburi, na kwa kiburi ni jambo libaya kabisa, qaulu nabi sallallahu alayhi wasallam, ni kauli ya mtume aliposema man ta'azzama fi nafsihi, yeyote mwenye kujinyanyua akajiona yeye ndo wa thamani kwa watu, sawa, au ikhtala fi mishyatihi, au mtu akafanya kiburi katika kutembea, mtu atembea anajinyanyua, yafanye ndo yeye, laqi Allah wa huwa alayhi ghadban, mtu huyo atakutana na Allah subhanahu wa ta'ala hali ya kuwa Allah amemkasirikia siku ya kiyama au wakati wa mauti yake. Mtu mwenye kujinyanyua yeye mwenyewe, yani anajiona yeye ndio yeye. Watu wanapozungumza mbele yake na kama wamezungumza pumba tupu, yeye akizungumza ndio amezungumza kabisa. Na miongoni mwa watu ambao wapendaki ushauri, mtu ambaye akiamua jambo kwenye kundi la watu fulani anataka lake ndio lipitishwe tu. Kama katika msikiti ambao anaongoza huko kanyosha, toka mwaka 2012 naongoza huo msikiti. Kuna baadhi ya wazee walikuwa wanalia sana kamati sana, Sheikh. Tufanye kamati. Nikamwambia hapa, kwa hiyo msikiti, kamati itaingia mpaka mimi siku nitaingia kaburini. Kamati kwa msikiti huu, mikono Abdullah amekufa. mje na ngoma mpige msikitini dum dum dum dum ndo amekufa tupange kamati hapo mtaiweka. Lakini madam ningali hai hakuna kamati tangia moyo msikiti. Kiongozi wa msikiti huu ni mimi na ibu wangu ni Bilali, hakuna watatu. Nikwambia hivi. Hakuna watatu. Sasa huyo mzee akaleta zingine njama za kufanya nini za kupitisha njia za wazee pembeni pembeni. Sijui kama mzee Saidina amemitisha labda sijui. Mzee ule mzee bakara kupitisha na wewe. Eh. Akaitisha kikao cha watu cha wazee msikitini. Akajifungulia mwenyewe kikao cha dimanshi. Hizo kikao anaanza kuna nini? Akawaitisha pale wazee tufanye kundi fulani vile vina vina hivi. Sasa wazee wakubali. Lakini sasa wakachagua kiongozi, wakajikuta kumchagua yeye. Yesu ndo ameanza kikao. Akafanya kiheba. Basi amekaa hivyo hivyo kuanzia 2012 mpaka leo. Kasi tuna kunasema pembeni ule. Ule. Kwanza nanishika nanishika chini. Huko msura nataka nini? Mshoto atakuja kuniambia ule kwanza sio hata mrundo atasema hilo. Anataka nini misikiti ya Burundi, sio? Eh, mashaallah. Kwa vile vile miongoni mwa kiburi ni watu kufanya nini? Mtu kutaka yeye rai yake ndio iwe juu. Ani atakiwa ushauri akisema yeye amesema. Wengine wakisema a. Unaona? Tayeb. Na hata kana maimamu wewe wakalim msikitini. Wallahi, imamu wewe mkalim msikitini Sheikh. Sawa yuko yule imamu imamu wa kila mtu atataka kufandia hapo kufandia hapo kufandia hapo atajikuta. Kama mkuchagua wewe kama imamu basi jua ndio kiongozi. Kwa sababu hata hapa kwenye sala hawezi akarukua au jaruku. Anaweza akarukua au jaruku. Huyu mimi simnampinga huyu. Angalia kwenye alhamdulillah anaruku Allahu Akbar. Atanikuta hapa. Haiwezekani. Kwa hiyo mimi damu na kuheshimu kwenye sala vile vile na katika mambo mengine na kuheshimu kama imamu. Na imamu kama imamu jipe thamani. Mimi nishaka jipa thamani sana tu. Ukija kusalimu msikitini swali, maliza swali toka. Kama utasikia darasa sikia. Paka kafika hata wakati wengine wazee, baadhi ya wazee wanapita msikiti wima. Anaishi hapo msikiti kwa hapa, anapita msikiti na kusalia kule kusahabi. Njoo nini tu kamati hakuna. Kamati hamna kweli, na ito kuwaga kule msikiti mpaka siku nitakufa. Au ile shirika imeotengeneza siku takaja kunaambia wewe, tunakunyang'anya msikiti wetu hawa hapo sawa nitatoka. Lakini mimi damu amenikabidhi mimi chukua. Ongoza msikiti. Niangalie kwa mikono yangu. Hakuna kamati. Ukipenda utaleta sadaka msikitini ukitaka acha. Lakini kamati hakuna. Kiongozi ni mimi na ibangu ni Bilali. Hakuna watatu. Tayeb. Kwa anasema mualif rahimahullah, fa idha alimna anna al-kibra dhanbun adhim, ikiwa kama tumeshajua ya kuwa kiburi ni dhambi iliyokuwa kubwa, wa khuluqun dhamim na ni tabia iliyokuwa mbaya, wajaba alaina anastanibaha au anastanibahu, ni lazima kwetu kujiepusha na kiburi hicho. Wa an'amala al-a'mal at-tayyiba allati tub'iduna anhu, na vile vile inatakikana sisi tutende matendo yaliokuwa mazuri ambayo yatatuweka mbali na kiburi. Ka kabulin nasiha, unasikia mwalimu anasema mfano kwa nakubali nasaha. Unaponasihiwa na watu kubali nasaha. Kama uko mtu ambaye upendi nasaha, una kiburi, sawa? Wal iz'anu ila alhaqi, vile vile uwe mwenye kunyenyekea kwenye haki. Haki inapokujia, nyenyekea kwenye haki, sawa? Wa kama habati alfuqara wadhu'afa walmuhtajin walkhidam wa nahwihim, na vile vile kama vile kuwapenda mafakiri, sawa, na kuwapenda wageni, na kuwapenda wenye kuhitajia, vile vile na kuwapenda wafanyakazi na mifano yake. Hii ni jambo ambalo linakuweka mbali na kiburi. Uwapende mafakiri. Hata kama una mali, kaa pembeni ya mafakiri, ongea nao, piga nao ligala, eh? Sio simetungo wa ule, sio levo zetu yule. kuna makundi sasa hii ya mahaji hii hija sivyo haji ama jina tu ya bid'a huko itaitana mahaji jamaa ndio kuhiji mbona ile swala au mtu jina la swala au mtu zaka au mtu jina la zaka hii haji tu haji unakutana wanakakundi kwa mahaji yeye bwana ona ingia mshahiji ili kundi la mahaji bwana unasikia wanafanya mambo yao. Na kuna wengine wanakuambia sasa tuziko salama msikiti ya Bienzi Ijumaa bwana. Sisi msikiti wetu ni wa markazi. Eti ndio msikiti wa matajiri. Naona. Yaani watu kuna baadhi ya vitu ambao wanavyo. Anamwona kama fakiri kwake mbele yake afanye. Na vijana ambao tunasoma Arabuni. Kana muona mtu ambaye anasoma dini hapa hapa afai. Aliakuwa wallahi kuna vijana wengi wanasoma dini hapa na ni wabora kuliko ambao wanasoma Arabuni. Sisi ndio tuko kule tunajuana. Nimesoma kuanzia Masri na wajua wanafunzi wa Masri vizuri. Nimesoma kuanzia nimeenda Maka na wajua wanafunzi wa Maka vizuri na wa Madina wengine nawajua. Kuna wanafunzi ambao wanasoma hapa dini ni bora kuliko tawakuli. Sababu somo nakanikana ule makanzu wa mafuta na nada ni kanzu ngapi? Ni kanzu tatu au nne. Akizibadili leo kesho kesho kuta anapiga nyingine na na kanzu nyingine nne. Wanakuja ninyanywa mbele yenu. Ndege zenye za bure. Ningekata basi nilipiaga. Za bure. Ndio zile zile mtu akimaliza hapa masomo, akimaliza masomo, anatafuta fursa nyingine masomo. Anasema ana wazembe. Akishamaliza masomo, alipata lisansi, unasikia anaanza tena kuja anaanza kutafuta zingine fursa za kununua za masomo, anza ile ile lisansi tena. Huu ni uzembe. Ndio anakwenda kudharauisha masomo yetu ya dini hao. Sabasha zoea ile kutoka nikimaliza hivi masomo nitaonekana niko hapa hapa tu Burundi noma. Kwa sababu gani? Alikuwa na zile tabia za kuadharau watu. Sasa bila mshinda kukaa hapa, bila mshinda kukaa hapa, mwezi wa kwanza, wa pili, wa tatu alikuwa kwa na mradi anaanza kupigika sasa. Unaona? Anakuwa anaweza kurudi. Sababu alisoma na malengo, alisoma na kiburi na mambo mengine. Lakini kama angelisoma kwa ajili ya Allah, mimi nasoma elimu ya dini kwa ajili ya Allah, nikafundishe wengine, nifanye da'wa, wallahi Allah subhanahu wa ta'ala atakurasisha katika njia ambazo uzijui nyingi tu. Kwa msomi akanikana, msomi akanikana sisi ambao tunasoma Arabuni, kuna vijana ambao mnasoma hapa ni bora zaidi yetu sisi. Tayeb, kwa anasema wa mulatafatihim, vile vile mtu aishi na watu kwa muamala uliokuwa mzuri, sawa, kwa muamala uliokuwa mzuri. Walihtimami bihim, bali mtu ajimize kuwa pamoja na watu, aishi nao vizuri, sawa. Watawadhu ilahum, na anyenyekee mbele yao, ajishushe mbele yao. Fa inna dhalika mimma yutahhiru alqalb, kwa sababu hayo yote ambayo tumeyataja ni miongoni mwa mambo ambayo yanasafisha moyo. Kama ni mtu ambaye unapenda watu, kuzungumza na watu, kila watu una mafakiri uko nao, unawazidi elimu uko nao, hivi na hivi na hivi, wallahi ni jambo ambalo linafanya nini? Linatakasa moyo, linasafisha moyo. Sawa? Wa yubri'u an-nafsa min al-ghururi wa ta'adhumi wal-kibr. Bali ni jambo ambalo linaweka mbali nafsi yako kutokamana na udanganyifu na kujinyanyua na kiburi. Kuishi na watu vizuri. Kuishi na watu vizuri. Tayeb. Kwa tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala tuepushe miongoni mwa watu wa kiburi. Kisha muallif rahimahullah akataja alhadithu al-ashir, hadithi ya 10, sawa, an Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu qala qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam khayrukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Wal hadithu rawahu al-Imam al-Bukhari. Katika hadithi ya Abu Bakr sahabiyun jalil Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema khayrukum, mbora wenu, man ta'allama al-Qur'an, ni yule ambaye ameisoma Qur'an, amejifunza Qur'an, wa 'allama, na yakawafundisha wengine, na yakawafundisha wengine. Kwa anasema sharih, hadha al-hadith yadullu ala ahamiyati ta'allum al-Qur'an al-Karim wa ta'limihi. Hadithi hii yaonyesha umuhimu wa mtu kuisoma Qur'ani na kuifundisha. Sio kusoma tu Qur'ani ukaishia hapo. Au ukasoma Qur'ani kwa sababu ya musabaka. Leo vijana wengi Qur'ani haiwaathiri. kwa sababu wanasoma Qur'ani kwa sababu ya misabaka. Na baadhi ya wazazi wanawafundisha watoto wao Qur'ani kwa sababu ya misabaka. Au kwa ajili ya kupiga dhili za Ramadhani za kusali tarawih. Au tamu mtu kuna patana sala ya tarawih ba. Mtanipa ngapi? Tutakupa 1050 kwa ajili ya Allah. Ah, hizo ni ndogo bwana. Tiani leza kuonekana bwana. Yaani mtu kusalisha tarawih anapatana bei. Sasa usisome Qur'ani kwa nia kama hizo. Wallahi Qur'an hata ukihifadhi. Ni Sheikh Fawzani hafidhu akasema ahlul Qur'an watu wa Qur'ani sio wale ambao wamehifadhi Qur'ani. Bali watu wa Qur'ani wale ambao wanaizingatia Qur'ani. Qur'ani inapoamrisha jambo wanafuata. Inawakataza jambo wanaacha. Ndio watu wa Qur'ani. Alihifadhi kitabu cha Allah bila kuzingatia Qur'an. Yule ambaye hajahifadhi kitabu chote kisha akazingatia Qur'an ni bora kuliko yule. Na ndio maana kuna tofauti ya mwanamke wa dini na mwanamke aliyesoma dini. Yaani mambo mawili tofauti. Unaweza kuwa eti mtume anasema fadhfar bi dhati din, chagua mwanamke wa dini, unaenda kuchukua aliyesoma dini. Utaingiza akili. Ndio yule ambaye ukitoa aya katika Qur'an na anatoa nyingine. Hata katika aya nyingine amesema hivi, na ningefanya ni mjuzi aliyekuwa ni jahila. Mtu anaweza kusoma Qur'ani au akasoma dini lakini asiwe mtu wa dini. Na mtu ambaye dini yake ni ndogo hajasoma sana lakini akawa mtu wa dini. Hakuna wanawake ambao waliosoma dini akiona vituko katika majumba yao. Vingi Sheikh. Na mtu ambaye hajasoma dini lakini kufuata tu madurusi, kwenda kwenye mihadhara, anasikia mawaidha, anaathirika na ile dini, anajikuta anakuwa mtu wa dini. Kwa mwanamke wa dini sio aliyesoma dini. Kama aliyesoma dini na akawa na dini ni kheri. Nasikia wengine, mimi nataka katoto kalihifadhi Qur'ani. Alihifadhi Qur'ani chagua ambaye yuko na dini. Usagutu alihifadhi Qur'ani kwa sababu ya kushiriki katika hii misabaka. Baada ya msabaka wakiwapa pesa kwa sioni, wanaona watu mangongo fulani. Hapa pianzi pana kakundi kamoja kwa wanawake waliohifadhi Qur'ani. Kakundi kawahuni kweli. Za huko juku. Kawahuni wahuni, watoto wa kike wahuni Sheikh. Afu msutwa. Msutwa Sheikh. Kuchagua mwanamke wa dini, usichague mwanamke aliyesoma dini. Kwa mtume anasema sharih, هذا الحديث يدل على أهمية تعلم القرآن الكريم وتعليمه. هي حديث يا شريعة يونيشا أمهيم ووتك يسمى القرآن نكو يفنديشا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا بأن الذين يتعلمون القرآن والذين يعلمونه هم خير الناس وأفضلهم وأطيبهم. نتو من السيما أو أنا تولي زكت في حديث ya kuwa wale ambao wameisoma Qur'an na wakaifundisha Qur'an ndio wa bora wa watu, bali na ndio wasafi wa watu. Yule ambaye Allah subhanahu wa ta'ala akampa elimu ya kuisoma Qur'an kisha naye akajitolea muda wa kuifundisha, hawa ndio wa bora wa watu. Wa hina hadatha tabi'i al-jalil Abu Abdurrahman as-Sulami bihadha al-hadith, kipindi huyu tabi'i ambani Abu Abdurrahman As-Sulami alipokuwa siku moja anazungumza hii hadithi mbele za watu, sawa. Wa huwa alladhi rawahu an Uthman ibn Affan, na tabi'i yeye ndo kaipokea hadithi kwa nani? Kwa Uthman. Qal, baada kuzungumza hii hadithi, yuko anazungumzia watu hadithi hii ambayo tunaanza kuisoma, akasema fa hadha alladhi aq'adani hadha al-maq'ad, hili jambo hili ndo jambo ambalo limenikaza mimi hapa sehemu hii. Yaani annahu qaada yuqri'u al-Qur'an asharat as-sinin. Tabi'a huyo sehemu hiyo ambapo alikuwa anakaa kwenye majlisi yake hiyo, amekaa miaka zaidi ya 10 anafundisha Qur'ani tu. Kuna watu wa khair wallah, ni hili jambo nimeona hata Masri. Kuna bwana Sheikh mmoja mzee tena maskini kabisa, alikuwa yake Sheikh Hassan tu asuna mashaallah. alikuwa pale Iskandaria, Alexandria pale, alikuwa na msikiti wake. Msikiti hata ukiona hivi maskini, msikiti wa mafakiri, yani ni kama msikiti tu wa mafakiri, haupendezi, upo upo. Huyo shekhe yeye alikuwa anakaa msikitini kuanzia sala alfajiri mpaka baada sala ya isha, ni kwa msikitini. Nyie mnakuja mnasoma Qur'ani kwake, na wenye kuhifadhi nani Sahih Bukhari Muslim wanaenda pale. Yani yule mzee alikuwa amekunywa Qur'ani, mzee alikuwa amekunywa Bukhari yote kwenye kichwa, unasoma hadithi ya mitatu hivi, fasi ya kasra weka fatha, anagonga hadithi, sio Qur'ani, hadithi, fasi ya kasra weka fatha, anagonga afa kukosoi, ujikosoe mwenyewe. Akigonga mara mbili anakwambia nenda utajua kusoma tena kesho. Yani yo kazi yake ni kukaa msikitini, mashallah. Akiletewa tende anaitoa wanafunzi, anawapa. Akiletewa nguo anawapa. Kisha anambia mimi siko tajiri. Mimi nategemea wewe unaletea ndio nawapa. Lao ningekuwa tajiri nyote ningekuwa matajiri wanafunzi zangu. Ndio sana sasa. Alafu katika tawadhu alizokuwa nazo ushehe, wakaandaa msabaka sehemu moja. Wanafunzi wakaanza kuandikisha katika msabaka. Wallahi ile siku ya kufuata watu sio wakaenda kusababia msabaka. Ya kujua siku ya kupata watu wanaenda kuhifadhi. Akauliza mbona jana mkuu wale ambao walikuwa wameshiriki msabaka. Wakamjibu kwa tumekuwa tumehudhuria kwenye msabaka, wallahi tulikuwa na shekhi analia. Analia. Ba itaqillah, itaqullah, muogopeni Allah subhanahu wa ta'ala. Msihifadhi Qur'ani kwa ajili ya msabaka. Masalami, msihifadhi Qur'ani kwa ajili ya msabaka. Hifadhini Qur'ani kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na msirudiage tena kujiandikisha kwenye msabaka wote. Kuhu tabi'i anasema huyu Abu Abdurrahman Sulami, hii hadithi ambayo nimesoma ambayo mtume anasema mbora wenu ni mwenye kusoma Qur'ani na kuifundisha, hili jambo ndio jambo ambalo limenikaza mimi hapa miaka zaidi ya 10. Nikifundisha Qur'an, nikisoma Qur'an na kuifundisha. Miaka 10 mtu amekaa tu anafundisha watu Qur'an. Sawa? Wa raghbatan minhu fi ad-dukhul fi al-fadl al-khayriyyah al-madhkura fi hadha al-hadith al-sharif. Kwa kuipenda Qur'an na kuipopia Qur'an ili niweze kufanya nini? Niweze kupata bahati ya kuingia katika ubora huu na khairi hii ambayo imetajwa katika hadithi kuwa mbora wenu ni yule ambaye ameisoma Qur'an na yakaifundisha. Kwa hiyo anafanya hilo jambo, anakaa msikitini, anafundisha tu Qur'an ili aweze kuingia katika ubora huu ambao Mtume wa sallama ameutaja. Wa bina'an ala dhalika, na kuchangia hilo, fa innahu yambaghi ala kulli muslimin wa muslima, inatakikana kwa kila muislamu wa kiume na muislamu wa kike, ayuhtamma bilqur'an, ajimize na Qur'an, fayahrisu ala ta'allumihi wa dhabtihi wa itqanihi, mtu apupie kuisoma Qur'an na kuhifadhi Qur'an na kuwa na itqan katika Qur'an. Sawa? Thumma yushariku ba'da dhalika fi ta'alimihi li ghayrihi, kisha baada ya kufanya hivyo ashirikiane na wengine kuwafundisha. Sawa? Wa min anfa'i al-umuri wa ahsaniha, na miongoni mwa mambo yenye manufaa zaidi na mazuri zaidi, al-iltihaqu bi halaqati tahfidh al-Qur'an fi al-masajid wal-madaris wal-ma'ahid min ajli at-ta'allumi, ni watu wadiriki halaqat za kuhifadhia Qur'an, sawa halaqati hizo zitakuwa misikitini au kwenye masomo madaris au kwenye ma'ahid fulani kwa ajili ya kusoma Qur'an. Watu wajiunge sehemu kama hizo, wahifadhi Qur'an, wasome Qur'an. Faman fa'ala dhalika fahuwa ala khairin wa nurin wa huda, yote mwenye kufanya hivyo atakuwa katika khairi na nuru na uongofu. Nenda sehemu ambazo wanasoma Qur'an, peleka watoto zenu sehemu ambapo wanasoma Qur'an, waisome Qur'an wakihifadhi kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Kama jinsi leo mtoto wako anapokuja anakusomea poema mbele yako unafurahi mashaallah, na zingine poema zinakuja zinamsifu hata Yesu. Wale watu ambao wanasoma kwenye yale masomo ya makafiri, kuna wengine masomo yako katika mkota na malabda ni masomo ya Katolika au nini, mtu anakuja mtoto amehifadhi Qur'an, alihifadhi poema, Sheikh au zile recitation zile kama ndo nini hizo zinamsifu Yesu she mzazi anasikia tu mtoto anapiga kifaransa hapo mzazi anajua kifaransa mtoto anapiga kifaransa safi kwambia amemsifu Yesu mwanzo mpaka mwisho. Kwa kama unavyopenda hilo vile vile pendea nani mtoto wako msikie siku moja anasoma Qur'an mbele yako amefuata Qur'an angali mtoto mdogo. Wapeleke watoto katika masomo ya tahfidhul Qur'an wasome. Katoto kana miaka 7, 8, 9 alifuata Qur'an. Wakati mwingine wasi tunasikitika sana. Kuona tumeishi na wazazi wetu makafiri tunaishi katika dini za Kikristo. Tukakuja kuwa Waislamu tumeshakuwa watu wazima. Mimi hapa mtoto changu nimehifadhi muziki ya kanisani. Nasa hapa niwaimbie mazao kacheza hapa. Lakini Allah Subhanahu wa Ta'ala akatuongoza katika njia haki, akatutoa kule na nikamkuta mama yangu ni mtu ambaye ana sio wale wa kizo, angekuwa mkizo singekuwa Muislamu. Akaniacha nenda. Kama unataka hiyo dini wewe nenda. Hata baba kosa kwa kama Muislamu nenda. Unaona? Nikakuwa zangu hivyo hivyo hivyo nikajiandikisha masomo ya Qur'an alhamdulillah mpaka leo. Kuwapelekea watoto zenu katika masomo. Na alhamdulillah nilikuwa nikifunga kwa mama yangu ananipikia iftari. Ila sasa yake ni moja. Kama nimesahau kula dako ananiambia kula zako tu asubuhi. Kula. Usishinde na njaa. Unaona? Kwa katika mambo ambayo yana manufaa zaidi na mambo ambayo ni mazuri zaidi ni watu kufanya kudiriki halakati za Qur'an. Watoto zenu waifadhishini Qur'an angali wadogo, mjisikie furaha. Unapoona mtoto wako anasoma Qur'an amehifadhi, unajisikia raha mzazi. Sababu ya Qur'an mzazi siku ya kiyama atavikwa taji ile ya kifalme kwa sababu ya mtoto wake kuhifadhi Qur'an. Siku ya kiyama sio hapa duniani ambao unazoka hivi kwa leo kesho ukafa. Sasa siku ya kiyama unavikwa taji ya kifalme kwa sababu mtoto wako amehifadhi Qur'an. Kisha baada ya hapo unaendelea maisha ya milele. Kwa hiyo inshallah tujimize watu kusoma Qur'an na kuhifadhisha watoto zetu nini? Qur'an. Kwa hiyo inshallah tuchukue hadithi moja mpaka na kienzo na vile tumemaliza. Kisha muallif rahimahullah kataja alhadithul hadi ashar. حديث يا كمنا موجة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان أو ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. والحديث متفق عليه. مؤلف رحمه الله أقلت حديث عن بوكي بوكي صحابي جليل أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يقوى مسيما انتم صلى الله عليه وسلم أنا سيما كلمتان منين ماويل منين مانغاد ماويل خفيفتان على اللسان منين هايا نمبسي كوني أوليمي بمناكو يتمكا كوني أوليمي نمبسي سانا سوا لكن ثقيلتان في الميزان maneno hayo yatakuwa mazito kwenye mizani ya mema siku ya kiyama. Habibatani ila Rahman, maneno hayo yanapendeza zaidi kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bi maana Allah anayapenda zaidi. Maneno gani? Subhanallah wa bihamdi subhanallah alazim. Yana uzito hayo. Yana uzito kuyasema? Subhanallah wa bihamdi subhanallah alazim. Anasema sharih hathana an-nabiy sallama ala al-ikthar min adh-dhikr. Mtume wa Allah ametuhimiza tuweze kuzidisha dhikri. Wa bayyana lana fadlahu wa ahamiyatahu, bali Mtume sallama akatubainishia ubora wa dhikri na umuhimu wa dhikri. Wa shar'a lana adhkaran lis-sabah wal-masa, bali mtume wa Allah akatufunza adhkari za asubuhi na jioni ambazo tumezisoma usiku na kwenye risala iliyopita huko, wa adhkaran linnaum, bali mtume akatufunza adhkar za kutaja kipindi cha kulala. Tukitaka kulala kuna dua ambazo tumefundishwa na mtume wa Allah, yote hayo tumeyasoma kwenye risala ile ambayo iliyopita huko. Wa adhkaran inda al-istiqa au inda nam al-istiqaz, vile vile mtume sallama akatufunza adhkar ambazo mtu anazisoma wakati wa kufanya nini, wa kuamka. Wa hadha kulluhu wa amsaluhu madhkur fi kutubil adhkar, anasema fi kutubil adhkar, anasema mu'allifu yote haya ambayo tumeyataja na mfano wake vimetajwa kwenye vitabu vya adhkar. Katika oka kitabu al-adhkar lin-Nawawi, mfano kitabu ambacho kinaitwa al-adhkar cha Imam an-Nawawi rahimahullah. Wa tuhfatul akhyar liIbn Baz, na vile kitabu ambacho kinaitwa tuhfatul akhyar cha Sheikh Ibn Baz rahimahullah. Wa husnul muslim, na kitabu ambacho kinaitwa husnul muslim lil-Qahtani cha Sheikh al-Qahtani rahimahullah. Wa ghayruha kathir, na vitabu kinyume na hivyo vingi vimetaja adhkar. Wa hunaka adhkarul mutlaqa yusahabu an yaqulaha almuslim fi kulli alawqat au fi kulli alawqat, na kuna zingine adhkar ambazo ni mutlaqa ambazo zinapendeza kwa muislam kuzisema kwa wakati wote ule, zipo. Wa an yukthira minha duna tahdidin biwaqtin au adad, bali mtu adhkari hizo akithirisha kuzisema pasina ya kupanga muda fulani au idadi fulani. Wa min dhalika, na miongoni mwa hizo adhkar qaul, mfano mtu akisema subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa Allah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah. Hizi ni adhkari ambazo hazina muda maalum, unaanza kwa barabarani unasema subhanallah walhamdulillah wala, unasema fasina ta idadi maalum. Wa min dhalika, na miongoni mwa hizo adhkar ambazo ni mutlaqa, mtu anaweza kuzisoma katika muda wote ule kwa idadi anayotaka. Hatani alkalimatani alazimatan, ni aya maneno mawili yaliokuwa matukufu, sawa, subhanallahi wa bihamdi subhanallahi alazim. Aya maneno mawili ni adhkar, ni miongoni mwa adhkar ambazo mtu anazitaja muda wote ule idadi anayotaka, subhanallahi wa bihamdi subhanallahi alazim. Mtu kazidisha kuliko mtu kukana mekutere masikio anasikiliza nyimbo na anaimba, au mtu yote yuko anasikiliza kasida za kina Yusufu Abdi na Mugisha na wengine katika watu waovu, anasikilizia nini hiyo vitu? Si mtu anaanza kuona kama tu anasikiliza kasida ya Mugisha. Wallahi mtu mwezi Ramadhani ngo anapandisha imani, eti jifansha maana afasha na hiyo mziko na kupandisha imani huku ni fasha maana, wakimkodi kwenye kichendawa anakatika shekha. Yani watu tu pima tu maneno, pimia tu kwa hicho kitendo. Mtu iko kidini, kama kweli ni dini, unaitishwa kukichendawa mbele wa kina mama mkuu wanaume timu nakata. Khairul badil al-Qur'an. Nasikudanganye mtu eti mtaka kuleta hivi makaswida, hivi anashid, akakwambia ndo badala ya Qur'an. La. Eti ndo badala ya nyimbo. Si unaona ustadi, kuliko watu kusikiliza manyimbo kwenye nyumba yetu, bora tusikie kaswida bora gani? Unajua hayo maneno, ni mfano mtu anasema hivi, osha najisi ya mkojo kutumia mkojo. Mtu alipata pana najisi ya mkojo, kisha nakamata mkojo anauzua pale anajikosha, ametoa najisi. Ndio mfano wa mtu ambaye anasema eba kuliko kusikiliza nyimbo bora usikie kaswida. Ni mfano mtu anakamata amemwagiwa mkojo mwili mzima, kisha anaenda kuoga mdushi anakoga mkojo badala iliyokuwa nzuri. Kama alivyosema Sheikh Al-Albani rahimahullah ni Qur'an. Kama utaka kusikiliza nyimbo sikiliza Qur'an. Allahu nazzala ahsan alhadith, Allah kashusha maneno mazuri ambayo ni Qur'an. Tayeb, kwa hiyo miongoni mwa adhkar ambazo ni mutlaqa ni haya maneno mawili tunayataja, subhanallahi wa bihamdi subhanallahi alazim. tembea barabarani kwenye gari lako, sehemu zote ukikumbuka, ukimaliza kuzungumza subhanallahi wa bihamdi subhanallahi alazim subhanallahi wa bihamdi subhanallahi alazim. Sawa. Faqad dhakara lana nabiyuna sallama annahuma tatamayyazani bimizatin thalath. Tumeka tubainishia kwamba haya maneno ambayo tumeyataja au hizi kile ambacho tumeitaja imepambanuka au zimepambanuka na mipambano mitatu hizi adhkar ambazo tumeitaja hii annahuma kuwa hizi dhikri mbili au maneno mawili haya, mpambano wa kwanza khafifatani ala lisani, kwanza ni mepesi kwenye ulimi. Sawa. Famina sahali jiddan ala linsani an yuraddidahuma biduni mashaqqa. Aya maneno mawili haya ni mepesi sana kwa mwanadamu kuyakariri kariri, kuyarejea rejea kwenye ulimi wake bila hata ya shida au mashaka. Kwa tu subhanallah, hakuna uzito wote ule. Hili ni jambo la kwanza. Aya maneno ni mepesi wapi? Kwenye ulimi. Mwanadamu kukaa tu subhanallahi wa bihamdi subhanallahi alazim, kuna uzito hapo? Hakuna uzito. Sawa. Jambo la pili si nimepesi kwenye ulimi, annahuma thaqilatani fil mizani, na wepesi wake kwenye ulimi yatakuwa mazito kwenye mizani. Wa maana dhalika, maana yake bi maana anna man qalahuma, mwenye kusema ya maneno mawili subhanallahi wa bihamdi subhanallahi alazim, falahu ajrun azim yamla'u Allahu bihi mizana hasanatihi, mtu atapata ujira uliokuwa mkubwa, bi maana Allah subhanahu wa ta'ala atajaza mizani yake ya mema kwa kutumika maneno mawili tu subhanallahi wa bihamdi subhanallahi alazim. Ujira mkubwa ambao utapata ni upi? Allah atajaza mizani ya mema yako siku ya kiyama. Sawa. Bi maana katika ile aya fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'aishatir radiya, yule ambaye mizani yake itakuwa mizito siku ya kiyama ataishi katika maisha yenye kuridhiwa ya peponi. Sawa. Kwa hiyo miongoni mwa matendo yako kwa mazito kwenye mizani ni maneno subhanallahi wa bihamdi subhanallahi al'azim. Mpambano wa tatu annahuma habibatani ila ar-rahman ay anna Allah tabaraka wa ta'ala yuhibbuhuma. Maneno mawili haya Allah subhanahu wa ta'ala anayapenda. Leo mtu akiandika kabarua au tu maneno kwenye simu stati kwenye simu watu wakayapenda, wao wanajisikia furaha. Eh, wallahi hiyo stati yako ya leo mashallah ina mafunzo makubwa, tumeipenda. Kisha tatafuta ngine maneno sio hivyo ya kuweka. Sasa unaona aje maneno ambayo unayatamka wewe Allah kayapenda. Subhanallahi wa bihamdi subhanallahi alazim. Maneno madogo sheikh. Sawa? Wa hadha yadullu ala annahuma kalimatan fi ghayati au fi ghayati al-ahmiyya wal 'azama. Kwa hilo linaonyesha kuwa haya maneno mawili ni maneno ambayo mwisho wake yana umuhimu na utukufu uliokuwa mkubwa. Bi maana siku ya kiyama mja atalipwa yaliokuwa makubwa. Wal ajli hadha kullihi, na kwa ajili ya haya yote yambaghi alaina an nahtamma bihataini kalimataini al'azimataini. Ni sisi inatakikana kwetu kujihitamu, kujihimiza sana na haya maneno mawili yaliokuwa makubwa na matukufu. Sawa. Wa bighairihima min al-adhkari al-mutlaqa, na vile vile tujihimize na dhikri zingine kinyume na hizi ambazo ni mutlaqa, ambazo mtu anazisoma kila wakati. Wa anna harisa ala dhalika wa nukthira minhu fi kulli al-awqat wa ala kulli al-ahwal, bali tupupie hizo adhkari na kukithirisha, kuzidisha adhkari hizo kwa kila wakati na katika kila hali. Uko kwenye kipandwa, soma adhkari muda wote ule, soma adhkari. Sawa. Linanala al-ajr al-azim min rabbil karim jalla jalaluhu, ili tuweze kupata na kufikia malipo yaliokuwa makubwa kutoka kwa Mola wetu mkarimu aliyetukuka. Kwa leo tunaishia hapa, nikimwomba Allah subhanahu wa ta'ala an yuthabbitana ala al-kitabi wa sunnah hatta nalqahu wa waradin anna. سبحانك اللهم بحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك وبارك الله فيكم. تمشي حديثي 11 ان شاء الله في وقت كذا تذكروا كوجا منكمبوش وتانزا حديثي 12. نعم.